Здравей! Добре дошла в тази медитация, за да се свържеш с женската си енергия. В съвременния свят много жени неволно действат заради болката си с мъжката си страна. Въпреки, че това може да бъде полезно за някои неща, но също така е жизнено важно да се научиш да изразяваш своята женска енергия. Разкриването на женската енергия чрез сакралната чакра, втората чакра в енергийната система на тялото, може да ти помогне да пробудиш тази женска енергия по много красив и мощен начин. Като жена, ти си изключително силна и докосването до женската ти страна може да ти помогне да живееш с много повече излъчване, с много повече сияние. Във всяка жена има красота и сила, която е възможно да развиеш. Тази вътрешна красота и вътрешно сияние се излъчват навсякъде около теб. За да бъдеш уравновесена и съсредоточена, важно е да използваш както мъжката, така и женската енергия. Използването на твоята женска енергия може да ти помогне по много начини. От това да те накара да се почувстваш по-радостна и уверена, до това да ти помогне да вземеш решения по проблеми, например свързани с безплодието или други женски проблеми. Когато се свържеш с тази красива и вдъхновяваща енергия, ще изпиташ не само огромна радост, но и невероятно усещане за вътрешна сила. Затова нека го направим сега. Благодаря ти за това, че си тук днес и за признанието, че притежаваш тази божествена женска сила. Всеки път, когато слушаш тази медитация, ти си разрешаваш да реализираш напълно своя женски потенциал. Когато започнем да се свързваме с тази красива свещена енергия, важно е винаги да бъдеш мила и нежна към себе си. Жената има какво да предложи на света. Ти имаш много прекрасни качества, като например доброта, състрадание, уважение, грижовност. И всъщност, жените често недооценяват най-добрите си качества. Така че важно е да разпознаеш и приемеш тази женска енергия. И да се обичаш безусловно. Любовта към себе си създава здрави основи на живота. И когато създадеш отношение със себе си, което е изпълнено с любов и състрадание, целият твой живот започва да резонира на по-висока честота. И така, докато вдишваш и издишваш, просто пусни всичко, което може да ти попречи. Пусни тази болка, пусни вината, пусни годините, предопределени от подценяването на истинската твоя същност. на това, коя си ти. Вече не е необходимо да носиш този багаж със себе си. Това не ти служи. Това не допринася към най-висшата ти цел. Ти си светлината. Ти си светлината. Ти си любов. Ти си любов. Ти си наистина. Ти си наистина. Тази красива, женска енергия. И докато си почиваш и се отпускаш, ето, че се озоваваш на своето лично, специално, удобно място. На това място изживяваш момент на съвършен мир и хармония. Това място е спокоен мир и радост. Това е твоето вътрешно убежище. Място, където можеш наистина да се отпуснеш. Представи си сега какво би било да си наистина на това място. Толкова топло. Толкова приятно. И ако то е навън, можеш дори да усетиш как слънчевите лъчи докосват кожата ти. Остави слънцето да проникне в тялото ти, докато започнеш да усещаш как топлината му се разпространява във всяка клетка, всяка молекула и всяка област на тялото ти. И тази светлина е много изцеляваща. Така че остави слънцето да отнесе твоите негативни чувства и мисли. Докато вдишваш и издишваш. И цялото ти тяло става по леко и отпуснато. И докато лежиш на това толкова топло и безопасно място, усещаш как започва да се надига женската енергия. На това място всичко се случва просто. Поемаш още веднъж дълбоко въздух и почувствай как всичките тези топли усещания преминават през тялото ти. И с всяко следващо дълбоко вдишване ти с още малко повече усилваш тази женска сила. Усети лекия бриз върху кожата си и топлината на слънцето върху лицето ти. Топлината на слънцето. Толкова топла и безопасна. Толкова леко е да се потопиш в дълбоко състояние на релаксация и умиротворение. Като жена, ти си силна и красива, креативна и чувствена. И твоето женствено сияние също така ти носи и красота, и сила. Това е божествената женска сила, достъпна за теб точно сега. В този момент Като жена, ти си необикновена и си уникален израз на женствеността. Когато си свързана с твоята божествена женска енергия, ти можеш да преодолееш всичко и да постигнеш всичко. Имаш силата на тази женственост, на тази енергия. Точно в този момент божествената сила се пробужда. твоята женска енергия сияе. И ти носи голяма близост, любов и красота във всичко, което правиш. Ти си чувствена и красива, силна и обичана. Ти си чувствена и красива, силна и обичана. И когато се свързваш с тази сила, ти също се свързваш с източника на лекота, нежност, състрадание. Свързваш се с твоята вътрешна сила и красота. Активирането на тази сила може да ти помогне във всички области на живота. Божествената женска сила се намира във всички жени, независимо дали тези жени са майки в физически смисъл или майки в духовен смисъл. Но по много начини вие всички сте майки на Божествената женска сила. Жената е необикновено същество. Всяка жена е уникален израз на женското начало. Когато сте свързани с божествената женствена сила вътре в себе си, се чувствате добре и чувствено. Божествената женственост. Божествената женственост. Това е чувственост. Това е чувственост. Това е чувственост. Това е чувственост. Това е чувственост. Е чувственост. Сексуалност. Сексуалност. Любов. Любов. Любов. Любов. И състрадание. Състрадание. Състрадание. Разбиране. Разбиране. Прощаждаю. И исцеляю. И става дума за това да заявиш за своето женско право по рождение. Това е също и удоволствие, и близост, и красота, и любов. Божествената женственост прославя истинската сила на жените. Използването на тази женска енергия отвътре е свързано с възстановяване на чувствената ти сила или изследване на тайните. Става дума за възстановяване на ролята ти на страстен човек. Става дума за използване на творческата ти енергия и освобождаване от цялата вина и освобождаване и от целия срам. Като жена, ти си божествена и красива във всяко отношение. Поеми още веднъж дълбоко въздух и обърни внимание как излъчваш тази женска енергия. Пробуди това вътрешно същество. Отвори в себе си безусловната любов, състраданието и радостта. Става дума за това да заявиш за своето женско право. Докато се настройваш на тези чувствени енергии, почувствай как се разкрива сърцето ти. Когато сърцето ти се отвори, ти започваш да активираш своята божествена женска сила. И когато събуждаш тази красива енергия, ти започваш да събуждаш енергийните центрове на тялото, чакрите. Всяка чакра има божествено предназначение. Всяка от седемте чакри или енергийни центрове са взаимосвързани, така че ако отделиш това време за очистване на твоята вътрешна енергия, това може да ти донесе огромни положителни промени в живота. Чакрите са разположени по дължината на гръбначния стълб. Като започнем от коренната чакра, разположена в основата на гръбначния стълб. Това е първата чакра. Отговаря за нашата сигурност. Как се разгрива сърцето ти, когато сърцето ти се отвори. Ти започваш да видиш своята божествена женска сила. И когато събуждаш тази красива енергия, ти започваш да събуждаш енергийните центрове на тялото. Чакрите. Всяка чакра има божествено предназначение. Всяка от седемте чакри или енергийни центрове са взаимосвързани. Така че, ако отделиш това време за очистване на твоята вътрешна енергия, това може да ти донесе огромни положителни промени в живота. Чакрите са разположени дължината на гръбначния стълб. Като започнем от коренната чакра, разположена в основата на гръбначния стълб. Това е първата чакра. Отговаря за нашата сигурност. Втората чакра е разположена близо до репродуктивните органи. Следващата чакра на слънчевия сплит се намира в центъра на енергийното тяло и това е третата чакра, известна още като енергиен център. Сърдечна чакра, разположена до сърцето, е четвърта в тази система и е свързана с енергията на любовта. Петата е гърлената чакра, отговорна за общуването. Шестата чакра за двеждане или чакра на третото око е разположена отгоре между веждите и ни помага да се свържем с нашата интуиция. И седмата чакра, известна като корона, ни свързва с тази божествена енергия и със света на духа. Днес ще се съсредоточим върху тази втора чакра, която е свързана с твоята чувственост. Чакрите са много силни, но понякога тази вътрешна енергия може да бъде блокирана, което ти пречи да постигаш целите и желанията си. И сега, докато се отпускаш в това изпълнено със сила място, искам да си спомниш за това какво искаш да постигнеш или преодолееш. Може да е всичко. От постигане на по-високо ниво на успех, подобряване на здравето, добро самочувствие или дори нещо като преодоляване на безплодието или излекуване на интимни отношения. Толкова много проблеми в живота са свързани с чакрите, особено с всемогъщата сакрална чакра. Тази втора чакра се намира в долната част на гърба и корема, свързана с твоите емоции и сексуалност. Тази чакра те съединява с другите чрез чувствата, емоциите, желанията. Тази чакра на чувствеността ти позволява да изпитваш сексуално удовлетворение, сигурност и стабилност. И може също така да помогне да преодолееш женските проблеми. Тази чакра ти носи изящество, грация и поток, дълбочина на чувствата и сексуално удовлетворение. Втората чакра обикновено се представя в оранжев цвят, но това може да бъде всеки цвят, който резонира с теб. И когато работим с тази мощна чакра, ти се озоваваш в красива зала, дълбоко под земята. Тази зала представя енергиите в тялото ти. Чакрите удържат и преработват енергия. Понякога тази драгоценна енергия може да заседне. И затова изчистване на чакрата, това е един от начините да се възстанови потока на енергия. Втората чакра е свързана с нашата сексуалност и чувственост. Да имаш блокажи в тази чакра може да повлияе на въпроси като сексуалност, интимност и дори плодовитост. И така, сега, когато ти се намираш в красивата стая, позволи си да се фокусираш на това. Отдели малко време, може би минута, за да запалиш красива оранжева свещ. Остави този топъл оранжев цвят да те огърне. Усети колко топъл и безопасен е този оранжев цвят. Представи си оранжевия цвят като красив поток от енергия, преминаваш през теб и насочи потока от светлина и цвят през тялото си. Почувствай как тази мощна енергия се надига вътре в теб. Напълно изрази себе си като чувствена жена. Представи си как тази красива чакра се върти и когато енергията на чакрата се върти, цялата тази стара застояла енергия си отива. Хайде, опитай това сега. Виж как тази въртяща се енергия отнася сега цялата негативност и болка. И може дори да почувстваш изтръпване в областта около тази чакра. Представи си, че се влива свеж прилив на нова енергия. Позволи си да се почувстваш дива и без задръжки. Колкото повече използваш чувствената си природа, толкова повече излъчваш тази същност в света. Просто бъди наясно. Бъди наясно, докато продължаваш да вдишваш и изтишваш. Вдишваш и изтишваш. Обърни внимание на това как се чувства сега тялото ти. Позволи на дъха си да те отпусне. Ти продължаваш да използваш чувствената си природа. Ако умът ти започне да се отнася, върни го обратно към сегашния момент. Обратно към дишането. Остани тук още малко и практикувай осъзнаване. Нека енергията на втората чакра те изпълни. Това е мощна енергия. Тя отстранява всякакви блокажи, всякакви пречки, които могат да те удържат, да те спират да постигнеш мечтите си, желанията и целите си. Ако искаш да заченеш дете, представи си, че го правиш точно сега. Почувствай тази красива връзка. Знай, че тялото ти сега е напълно готово за магията на зачеването. Ти очисти всички тези емоционални пречки и всякакви физически проблеми, които биха могли да ти попречат да постигнеш тази важна цел. Дай воля на твоята чувственост и божествена женска сила и нека всичко в теб излъчва чувственост и сексуалност. Ти си могъща, но в същото време нежна и красива. Тялото ти блести, свети и сърцето ти е отворено. Чувстваш се дълбоко и интензивно. Виж себе си в страстна, топла прегръдка с този, когото обичаш. Потопи се напълно в това прекрасно изживяване. Отвори себе си. Отвори себе си. Отвори себе си. Обичай себе си. Обичай себе си. Обичай себе си. Проявявай себе си. Проявявай себе си. Проявявай себе си. Истинската себе си. Своята чиста красота. Чиста красота. Истинска, красива и мила. Ти в своето най-добро проявление. Отвори себе си. Бъди щастлива. Обичай себе си. Проявявай себе си. Въплъщение на чистата красота. Истински красива и мила. Въплъщение на чистата красота. Ти знаеш, че като жена ти си 100% отговорна за своето щастие. Стреми се да заявиш твоята женска сила. Сега, като чувствена жена, ти разбираш коя си и как тялото ти изпитва удоволствие. Осъзнаваш своите нужди и действаш в съответствие с тях. Ти напълно разбираш силата на твоите емоции и ги приемаш. Приемаш. Ти знаеш, че като жена ти си 100% отговорна за твоето щастие. Стреми се винаги да заявяваш твоята женска сила. Сега, като чувствена жена, ти разбираш коя си. И сега, започни да създаваш своя идеален живот в ума си. Точно сега. Представи си го и виж себе си като красива жена, надарена с чувствени пълномощия и човек, който заслужава близост и удоволствие. Наслаждавай се на това удоволствие. Чувствай се добре. Ти заслужаваш да постигнеш всички тези мечти, каквито и да са те. Приближавай мечтите си все по-близо и по-близо. Издигаш се по-високо и обявяваш личната си цел. Всичко, върху което се фокусираш, става твоята нова реалност. Съсредоточи се върху точно това, което искаш в момента. Освободи се. Обичай се. Отвори себе си. Освободи се. Обичай се. Отвори себе си. Освободи се. Обичай се. Отвори себе си. Обичай другите. Точно както искаш. Стимулирай сетивата си. Докосни се до тази необуздана чувственост и тази божествена женска сила. Нищо не те спира. Нищо не те задържа. Позволи се да докоснеш по красив начин. Струва си да се чувстваш добре. Това е нормално. Нормално е да обичаш без граници. След като се настроиш на тази божествена женска сила, себе си, можеш да изживееш желанията си всеки ден. Намери сега още един момент да се докоснеш до красивата чувствена себе си. и почувствай. Почувствай как мир и спокойствие бавно проникват в съзнанието ти. Уважавай себе си като жена. Днес ти събуди тази женска енергия. Ти си богата и силна. Ти се свърза с твоето собствено женско излъчване, сияние и сила. Тази женска енергия е енергията на сътворението. Ти отстрани всички пречки, които биха могли да застанат на пътя на това, което искаш да постигнеш. Поздравявам те! Поздравявам те! Ти си божествена. Thank you.